και Ρόμπι Μπράιντον στην Βρετανία. Εκεί οι δύο τους τέριαζαν απόλυτα και η ταινία αυτή έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, έγινε και τηλεοπτική σειρά και είπαν να το συνεχίσουν αυτό το ταξίδι στην Ιταλία. Έλα όμως που η Ιταλία δεν είναι Αγγλία. Είναι μια άλλη χώρα που πολύ καλοί ηθοποιοί είναι αυτοί οι δύο, αλλά δεν μου τέριαζαν εμένα ούτε οι διάλογοι, εκτός από κάποια πράγματα που αναφέρονται καθαρά στην Ιταλία, στον Ιταλικό κινηματογράφο και στα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν θα φανταζόμουν κάποιους άλλους να κάνουν αυτό το ταξίδι, που ξέρουν καλύτερα την Ιταλία, που την αγαπούν την Ιταλία και να μας απογειώνουν βλέποντας αυτά τα φοβερά τοπία αυτής της χώρας, στην Τοσκάνη, στο Αμάλφι και τα υπόλοιπα. Επίσης με παραξένεψε, αλλά φαίνεται είναι και ένα γκίμικ της υπόθεσης, ότι ακούγεται συνεχώς η Αλάνις Μόρισετ. Η Αλάνις είναι μια καλή τραγουδίστρια τότε που βγήκε και συνεχίζει να είναι, αλλά αν ήταν ένα ταξίδι στον Καναδά θα το καταλάβαινα, αλλά τι σχέση έχει η Αλάνις με την Ιταλία? Βέβαια υπάρχει η εξήγηση ότι αρέσουν τα τραγούδια της Αλάνις στη γυναίκα του ενός από τους δύο. Απογοήτευσε λοιπόν η ταινία «Ταξίδι στην Ιταλία» για μένα βέβαια. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every babe wasn't able to make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, we'll be right back. Βέβαια, τα γεγονότα που είναι καταιγιστικά, όπως λέγαμε, στη χώρα μας, έχουν απομακρύνει τον κόσμο από τους κινηματογράφους. Έτσι, διαβάζω ότι, βέβαια, και απ' την άλλη βγαίνουν 10 καινούργιες ταινίες μέσα στο καλοκαίρι. Πώς θα μπορέσουν να υπερασπιστούν οι φίλοι του κινηματογράφου κάποιες από αυτές? Δεν γίνεται. 10 ταινίες. Έτσι, λοιπόν, είχαμε πολύ λίγα εισιτήρια στο σύνολο των εισιτηρίων που κόπηκαν μέχρι χθες. Και όμως έχουν βγει μερικές καλές ταινίες μέσα σε αυτές τις 10 που μπορεί να αναφερθούμε αργότερα. Για τώρα πάμε σε μια άλλη ταινία που παίχτηκε για πρώτη φορά πριν από μερικές εβδομάδες και συνεχίζεται, και είναι το Μικρό Νησί, μια ταινία που μας έρχεται από την Ισπανία, ένα πολύ σπουδαίο πολιτικό θρίλερ, γιατί μπορεί να υπάρχει εκεί το κυνήγι ενός δολοφόνου με σαδιστικές τάσεις. Όμως το θρίλερ αυτό είναι και πολιτικό, η εκπομπή το προτείνει, και ένα από τα τραγούδια που ακούγονται στο τέλος της ταινίας «Το Μικρό Νησί» είναι αυτή η επιτυχία από εκείνα τα χρόνια. Η ταινία διαδραματίζεται στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι ήταν επιτυχία μερικά χρόνια πιο πριν. You stay, you can go on. I can boogie, boogie, boogie all night. το συγκρότημα των Μπάκαρα από την πολύ καλή ταινία «Το μικρό νησί» που παίζεται ήδη στους κινηματογράφους. Το προτείνουμε, είναι ένα πολύ καλό θρίλερ και μου δίνει την αφορμή αυτό το φιλμ, μια και είδα και το δεύτερο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου των True Detectives, να πω ότι πάει πάρα πολύ καλά και αυτός ο κύκλος. Μας σοκάρει το τέλος στο δεύτερο επεισόδιο, που πιστεύω να μην είναι αυτό που είδαμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη ταινία που βγήκε, μια από τις 10 ταινίες που βγήκαν αυτήν την εβδομάδα, με ένα καλό cast και κυρίως την Naomi Watts και τον Ben Stiller, το φιλμ «Όσο είμαστε νέοι». Είναι ένα φιλμ όπου ένα ζευγάρι 45άριδων εκεί 40άριδων γνωρίζει και κάνει παρέα με ένα ζευγάρι 25άριδων, ας πούμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε το πώς οι μεγαλύτεροι προσπαθούν να γίνουν πιο νέοι και να φτάσουν και να κάνουν τα πράγματα που κάνουν οι 20 χρόνια νεότεροι τους. Είναι, βλέπετε το φιλμ, είναι μια ταινία σχέσεων, αλλά ποιος θα πρωτοδεί τόσες ταινίες μέσα σε μια εβδομάδα με τόσα πράγματα που γίνονται τριγύρω μας. Λοιπόν, στην ταινία θα σταθώ σε... θα παίξουμε και το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος. Θα σταθώ σε ένα σημείο από αυτά που μου αρέσουν να τα τονίζω. Εκεί λοιπόν ακούγονται πάρα πολλά τραγούδια. Ο Ben Stiller που παίζει το 45άρι, είναι το ζευγάρι το μεγάλο, έχει δισκοθήκη με πάρα πολλά CD, τα οποία σε κάποια στιγμή θα τα πουλήσει γιατί έχει ανάγκη τα χρήματα. Ενώ οι 25άριδες που θα μπορούσαν να μην έχουν δισκοθήκη και να τα ακούνε και να τα έχουν στα download και στα διαδίκτυα, έχουν μια καταπληκτική δισκοθήκη από βινήλια που εντυπωσιάζει το 45άρι, τον Ben Stiller, και μάλιστα λέει στην Naomi Watts ότι κοίτα τώρα, αυτοί οι δύο έχουν μια δισκοθήκη και δίπλα στους Thin Lizzy έχουν τον Wilson Pickett ή τέτοια ονόματα. Είναι αυτό το στυλ που θα ήθελα πάντοτε να έχει ένας ακροατής μουσικής, να μπορεί να ακούει τα πράγματα από διαφορετικά είδη, έτσι όπως ήταν αυτή η εκπομπή από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η νεότερη γενιά που δείχνει και στην ταινία αυτή των 25άριδων έχουν πιο ανοιχτούς ορίζοντες από τους παλιότερους που ήταν πιο συγκεκριμένοι σε απόλυτα μουσικά είδη. Έτσι λοιπόν, όπως αυτός ο τύπος, ο 25άρης της ταινίας, ακούει τα πάντα, έτσι και εδώ μετά τους Μπάκαρα ακούμε το τραγούδι που είναι στο τέλος στους τίτλους της ταινίας «Όσο είμαστε νέοι» με τον David Bowie. Taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come up, baby. There's my baby lost, that's all. Opening doors and pulling some strings. Angel, in walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Of a dream car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing all right, we've gotta get smart. Wish upon day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come over for baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. Πάμε τώρα σε μια τραγουδίστρια που εμφανίζεται σήμερα στην Τεχνόπολη, εδώ στην Αθήνα, και που είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι έρχεται η Beth Hart, μια τραγουδίστρια που την ξέρω από συνεργασίες που έχει κάνει παλιά με τον Jeff Beck ή τον Slash, αλλά κυρίως μου άρεσε όταν ήταν δίπλα στον, και θα συνεχίσει κάποια στιγμή να είναι πάλι, στον μεγάλο Joe Bonamassa. Η Beth Hart λοιπόν στην Αθήνα και εμείς παίζουμε από ένα live album της το LA Song. Yeah, baby, I'm gonna embrace you, baby, yeah, with love from all your fear. But am I the one? Am I the one that you love? Am I the one? I am I the one that you think of? Flow through your fingertip, motherfucker. And I pray for the day I hear those precious words pass through your lips and wishing upon a star, hey, from up above, that soon you look at me, baby. Yeah. right down next to mama. I'll make you feel good. I'll make you feel alright. Απίστευτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Χάρης Ανδρεάδης. Γεια σου, Χάρη. Πράγματι είναι απίστευτη, είναι μοναδική τραγουδίστρια. Θα την απολαύσουν όσοι δουν σήμερα στην Αθήνα. Η Beth Hart εδώ είναι ένα ηχογραφημένο ζωντανά, όπως ακούσατε, στούντιο στο Παραντίσο του Άμστερνταμ το 2004. Εκεί που κάπου στο 1970 τόσο είχαν παίξει και οι δικοί μας Σόκρατες, Drunk the Conium. Στον ήχο σήμερα είναι η Ελευθερία Τυράκη, στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη, το τηλέφωνο είναι πάντα 211-365-995 εδώ στο Βήμα FM. Επίσης μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας με τις επισημάνσεις, ερωτήσεις και τα υπόλοιπα για τα οποία σας απαντά η Λουίζα Ζουγρή. SMS Βήμα FM, διάστημα, μήνυμα στο αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Με αφορμή τα κομμάτια που έπαιξα στο πρώτο μέρος, έχω να πω, που ήταν και διαφορετικά μεταξύ τους, ή μάλλον μέχρι τώρα, έχω να πω ότι σήμερα τελειώνει ο Ιούνιος, έτσι ολοκληρώνουμε κατά κάποιο τρόπο το μεγάλο αφιέρωμα στη δεκαετία του 80, με αποκορύφωμα μία ώρα Smiths εδώ στο Βήμα FM σε λίγο μετά τις 7, μετά τις ειδήσεις της 7. Από αύριο και για τους 2 μήνες του καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο, τροποποιούμε αυτό το πρόγραμμα, πάντα 6 με 8 και αναμετάδοση το βράδυ, παίζοντας τα άπαντα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ακούτε μουσική από όλο το φάσμα του περασμένου αιώνα μέχρι και τις νεότερες αξιόλογες ηχογραφήσεις. Αλλά όλα αυτά σε ένα στυλ που θα το καταλάβετε μετά τις πρώτες μεταδόσεις που αρχίζουν από αύριο και που εκεί μέσα θα ακούσετε πράγματα τα οποία έχετε πολλά χρόνια να ακούσετε ή ακόμα αυτά που θέλετε πραγματικά να ακούτε. Επίσης, σε αυτούς τους 2 μήνες του καλοκαιριού, σε αυτό το playlist, εκτός από τα καινούργια που δίκαια κάποια από αυτά μπορεί να τα ξαναπαίξουμε για δεύτερη φορά, δεν θα ακουστεί κανένα τραγούδι δεύτερη φορά. Δηλαδή δεν είμαστε ένας σταθμός playlist. Θα ακούσετε χιλιάδες τραγούδια για να έχουμε παίξει 300 διαφορετικά τραγούδια. Στην ώρα μόνο τη δεύτερη, τον Ιούνιο και τον Μάιο, στη δεκαετία του 80, μπορείτε να φανταστείτε πόσα τραγούδια θα παίξουμε από αύριο μέχρι το τέλος του Αυγούστου διαφορετικά. Franz Ferdinand και Sparks. Το κομμάτι αυτό αναδεικνύει περισσότερο τις απίθανες φωνητικές δυνατότητες του ενός από τους Sparks. Collaborations don't work, they don't work, they don't work. Collaborations don't work, they don't work, they don't work. I'm gonna do it all by myself. I'm gonna do it all by myself. Collaborations don't work, they don't work. They don't work, collaborations don't work. They don't work, they don't work. Collaborations don't work. They don't work, they don't work. I'm gonna do it all by myself. I'm gonna do it all by myself. Mozart didn't need a little haiku chart. Deferential and strangely reverential. You both feel it's descent. might you discover them underneath your covers? Evaluations don't work, delaying your vacations. This damn thing a going, where is this going? Someone tell me. Starlight, rub off on me. Starbright, rub off on me. Where is this damn thing a going? Where is this going? Someone tell me. Trousers, broken pistol in the hand. I ain't no collaborator. Hack my scalp if you think I am. I am the sadistic young usurper. A hand on your neck, hand on your lover. Collaborations don't work. They don't work, they don't work. Collaborations don't work. They don't work, they don't work. I'm gonna do it all by myself. I'm gonna do it all by myself. Collaborations don't work. They don't work, they don't work. Collaborations don't work. They don't work, they don't work. Ήταν η Franz Ferdinand και η Sparks. Collaborations don't work. Από το άλμπουμ συνεργασίας που έχουν βγάλει. Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Λίγο έρχονται οι Smiths με τα σπουδαία της δεκαετίας του 80. Με το συγκρότημα My Morning Jacket και το άλμπουμ The Waterfall. Ακούμε το Like a River.